ide život, prolazi, sreća mi ne dolazi, bijeli snijeg pokrio, put koji me vodio. Mjesec mi se pomračio, tamni oblak ga prekrio, hej, hej, kao najljepša majska zora, ona meni bila je goro, moja crna meni vrati je, kao najljepša majska zora, ona meni bila je goro, moja crna meni vrati je. Idu dani prolaze, novi ljudi dolaze, ali ja samo čekam nju, zauvijek mi osta tu. Bijelog vina sipajte mi, živi zdravi ostajte mi, hej, ej, kao najljepša majska zora, ona meni bila je goro, moja crna meni vrati je. Kao najljepša majska zora, ona meni bila je goro, moja crna meni vrati je. Goro, moja crna meni vrati je.